Gagawin, minamastan, pati pagtulog mo. At sa gabi namubuyat ang iyong nanay sa pagtimpla ng gatas mo. At sa umaga na may kalong ngayon na ay malaki ka na, nais mo'y maging malaya. Di man sila payag, walang magagawa. Ikaw na ay biglang nagbago, naging matikas ang iyong ulo, at ang payo nila'y sinuway mo. Di mo man lang inisip ng kanilang ginagawa'y para sa'yo. Pagkat ang nais mo'y masunod ang layaw mo, di mo sila pinapansin. Nagdaan pa ang mga araw at ang landas mo'y naligaw. Ikaw ay nalulong sa masamang isyo. At ang una mong nilapitan ang iyong inang lumuluha. At ang tanong, anak, ba't ka nagkaganyan? Biglang lumuha ng di mo napapansin. Pagsisisi ang sa isip mo't nalaman mong ika'y nagkamali. Nagdaan pa ang mga araw.